wątpliwości na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 grudnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 14 tysięcy zakażeń, ponad 500 zgonów. To dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa. Eksperci ostrzegają, liczba zakażeń może wzrosnąć, jeśli dalej tyle osób będzie niezaszczepionych. Niemieckie władze zaostrzają restrykcje sanitarne. W Sylwestra bawić się będą mogły jedynie małe grupy. Solidarnościowy konwój wsparcia seniorów po raz trzeci rusza w objazd po Polsce. Prawie 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby zmarło 538 osób chorych na COVID-19. Wciąż utrzymuje się duża liczba zgonów, maleje natomiast liczba infekcji. Eksperci podkreślają, że by uniknąć kolejnej fali pandemii, konieczne jest większe zaszczepienie społeczeństwa. Jerzy Friedinger, dyrektor krakowskiego szpitala specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego, zwraca uwagę, że wśród pacjentów, którzy są w ciężkim stanie i wśród tych, którzy umierają z powodu koronawirusa, praktycznie nie ma osób zaszczepionych. Jak mówił w Polskim Radiu 24, do jego placówki trafiają pacjenci, którzy często lekceważą początkowe objawy choroby, dlatego wielu z nich trafia do szpitala w ciężkim stanie. Przyjeżdżają ludzie młodzi, przyjeżdżają dzieci po raz pierwszy. Mamy w tej chwili akurat nie całkiem pełny, ale prawie pełny oddział chorób zakaźnych dziecięcych. Gdzie mamy 45 łóżek i regularnie gdzieś w granicach około 40 jest zajętych. Prawie 21 milionów Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Teraz jeszcze o pandemii poza granicami kraju. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron wprowadzi dodatkowe restrykcje sanitarne. Będą one obowiązywać od 28 grudnia. Według nowych zasad Sylwestra będzie mogło spędzić w jednym miejscu maksymalnie 10 zaszczepionych osób lub ozdrowieńców. Duże imprezy sportowe będą się odbywać bez udziału publiczności. To nie czas na imprezy i przyjemne wieczory z dużą liczbą ludzi, powiedział Olaf Scholz po rozmowach z przywódcami landów. Teraz ważna informacja dla przebywających w górach. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło w Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Opady śniegu i wiejący wiatr spowodowały, że znacząco wzrosło ryzyko zejścia lawin. Warunki do turystyki są bardzo trudne, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u. Ja mam okazję też rozmawiania z Państwa rodzinami, z rodzicami, zwłaszcza tych młodszych żołnierzy i oni oczywiście się bardzo o Państwa martwią, ale też ogromnie Państwa wspierają i też rozumieją oczywiście, jakie zadania przed Państwem stoją, ale życzę przede wszystkim właśnie, żeby to wsparcie zawsze było, żebyście Państwo to wsparcie odczuwali. Proszę też wierzyć, że mają Państwo wsparcie wśród większej części naszego społeczeństwa. Jak Państwo słyszą, drobne problemy techniczne, dlatego jeszcze raz Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR. Sporo poodkładanych poduch śnieżnych, zwłaszcza w żlebach, depresjach, tych formacjach wklęsłych, pod graniami, pod ścianami. Wyjście, uprawianie turystyki, no to wiąże się z brnięciem, kopaniem się w tym głębokim śniegu, nawet ponad kolana, spokojnie. Dlatego wyjście należy odłożyć na lepsze trochę warunki. Ratownicy TOPR przypominają tym, którzy myślą o wyjściu jutro w wyższe partie Tatr, że wymaga to nie tylko sporego doświadczenia, ale także wiedzy na temat zagrożenia lawinowego oraz specjalistycznego sprzętu. Solidarnościowy konwój wsparcia seniorów po raz trzeci wyrusza w Polskę. To przedświąteczna pomoc dla seniorów bezdomnych, chorych i potrzebujących wsparcia, a więcej o tej inicjatywie w relacji Katarzyny Ingram. Pomoc przed świętami jest potrzebna, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Blisko 3000 ton żywności zostanie dostarczonych, aby te święta były bezpieczne, aby te święta były dobre. Z pomocy już mogą lub zaraz będą mogli skorzystać potrzebujący z całego kraju. Przedsięwzięcie koordynuje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Jej prezes Michał Kuczmierowski zwraca uwagę na to, że pomoc trafi w regiony na granicy polsko-białoruskiej. Lwia część tej pomocy trafi do ośrodków, które wspierają właśnie osoby ubogie na tych terenach na wschodzie Polski, właśnie w tych województwach podlaskim, lubelskim. Pomoc trafi do potrzebujących poprzez Caritas Polska, Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta oraz inne organizacje. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Trójce, czas na sport. Norbert Michalak. Pędząca lokomotywa zatrzymana i to przez polski zespół. Siatkarki Developresu Bella Dolina Rzeszów wygrały z rosyjskim Lokomotywem Kaliningrad 3-2 w meczu trzeciej kolejki grupy A Ligi Mistrzyń. To trzecie zwycięstwo siatkarek prowadzonych przez trenera Stefana Antigi w tych rozgrywkach w bieżącym sezonie. W tabeli grupy prowadzi Developres przed Lokomotywem. Następnym rywalem rzeszowianek w Lidze Mistrzyń będzie Prometej Dnipro z Ukrainy. To spotkanie dopiero w styczniu. To nie koniec dobrych wiadomości. Te dotarły do nas z pływalni w Abu Zabi. W ostatnim dniu pływackich mistrzostw świata na krótkim basenie Polacy zdobyli 2 medale. Radosław Kawęcki został mistrzem świata na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym, a na najniższym stopniu podium stanęła Katarzyna Łasik. Podsumowując, biało-czerwoni czempionat w Abu Zabi kończą z dorobkiem 2 medali. Powody do zadowolenia ma też Maryna Gąsienica Daniel. Polka zajęła bardzo dobre 6. miejsce w gigancie zaliczanym do Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Courchevel we Francji. Do zwycięzczyni Amerykanki Mikaeli Shiffrin straciła 2 sekundy i 44 setne. To najwyższe w karierze miejsce Gąsienicy Daniel w zawodach Pucharu Świata. Trener polskiej alpejki Marcin Orłowski. Może nie super, ale były dobre, poprawne, dość pewne. Tam w drugim przejeździe się przytrafił mały błąd, ale końcowo jest 6. miejsce. Myślę, że nie mogę narzekać i cieszymy się, że w końcu jakby sezon zaczął się dla nas po tych problemach początkowych. Mam nadzieję, że będzie radzić sobie jeszcze lepiej, ale cały świat jakby idzie do przodu i my też musimy się rozwijać, więc może nie pompujemy tego balonika i też w sumie nawet u nas w grupie nawet za bardzo o tym nie myślimy, o jakichś tam wynikach. Druga z reprezentantek Polski w Courchevel też całkiem nieźle. Magdalena Łuczek zajęła 20. miejsce i także zdobyła punkty do klasyfikacji generalnej. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po mroźnej nocy czeka nas jutro chłodny dzień. Będzie od minus 6 stopni w górach i na wschodzie kraju do zera na zachodzie i miejscami na wybrzeżu. W całym kraju będzie dużo chmur, choć będą też i większe przejaśnienia. Momentami może spaść śnieg. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy! W domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia. Pielęgnujmy rodzinne więzy, bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 1799. Smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Potrójny aparat, 6 modnych kolorów. Teraz taniej aż o 600 zł. Na święta co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Mhm. Nie martw się. Jest Travisto. Travisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. A ja zjem sobie serniczek. No wiesz, przecież dbasz o linię. Teraz mam nowość. Travisto Slim, który dodatkowo zawiera proszek z owoców opuncji figowej, który wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska. Witam w Klubie Trójki. Tematem dzisiejszej audycji będą aniołowie. Porozmawiamy o tym, kim są aniołowie w religii chrześcijańskiej. A ja witam w studiu swoich gości. Są nimi dzisiaj ksiądz Piotr Prusakiewicz, redaktor naczelny dwumiesięcznika Któż jak Bóg, Michalita, szczęść Boże. Szczęść Boże. Oraz siostra Maria Druk ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

trzeba uważać, że z wizjami aniołów, no, mistycy nas o tym ostrzegają. Faustyna, prawda, która no 70 miejsc w dzienniczku, gdzie jest mowa o aniołach w jej życiu, nagle widziała tego anioła światłości, który mówi do niej: spal ten dzienniczek, bo to spychy robisz. No i w Wilnie jest piec, gdzie ona wrzuciła dzienniczek i go spaliła. No wiadomo, że to był duch ciemności, który się podszył pod anioła jasności. Potem błogosławiony Michał Sopoćko, jak wrócił, to jej kazał to w jakiś sposób no, pisać od nowa. Także miała wiele trudu, że w jakiś sposób musi to być no tak kontrolowane, można powiedzieć, przez kierownika duchowego, spowiednika, bo można pobłądzić, prawda? Czyli można powiedzieć, że to, że nie widzimy swoich aniołów, to też jest tak naprawdę błogosławieństwo, bo jeżeli, w tym sensie, jeżeli faktycznie istnieją takie zdarzenia, o których miały miejsce, tak? O których ksiądz wspomniał, dotyczyło to siostry Faustyny, no to jest tak, że może faktycznie to dobrze, bo jeżeli Pan Bóg jest tym, który zmienia nasze serce i przestawia nas trochę na taki tryb wewnętrzny, to i uczy nas tego słuchania, tego, co się dzieje wewnątrz nas, to wydaje mi się, że to też jest chyba dobrze i faktycznie może nas to uwrażliwić na ten świat duchowy. Mhm. Pewnie tak. Chociaż ja nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze. Bardziej bym powiedziała, że po coś to jest. Bo skoro tak, ale to właśnie w tym kierunku, jak pani mówi. Tak. Ja chciałam jeszcze tutaj księdza trochę zapytać o sprawę tych chórów anielskich, bo to jest tak, że anioły mają swoją hierarchię, tak? Tak. I czego my w tym kontekście możemy się od nich uczyć? Bo wiemy też, że sobie nie zazdroszczą. I tak sobie myślę, że gdyby człowieka postawić w tym miejscu, że jeden jest bliżej, już było tak przecież, że apostołowie się kłócili, tak? O swoje miejsce. Tak, to jak to jest? Znaczy niektórzy zazdrościli przed upadkiem, dlatego stali się upadłymi aniołami. Ja często, jak nie wiem, mówię katechezę o aniołach, czy sam jakoś to sobie próbowałem przyswoić, że świat stworzony przez Pana Boga to jest taki wieżowiec, prawda? Tam są różne piętra, my jesteśmy w środku, bo mamy materię, czyli nasze ciało, które ubieramy, karmimy, malujemy u kosmetyczki, prawda? I mamy też ducha i nad nami są istoty czysto duchowe, które dzielą się na chóry, legiony, zastępy. To jest ta cała rodzina aniołów, ale wiemy, że tam nie ma teściowej, nie ma zięcia, nie ma szwagra, tylko to jest armia Pana Boga. Armia Pana Boga i każdy anioł jest swoistego rodzaju indywiduum. Ale oni otrzymali pewne zadania i nie zazdroszczą sobie, bo są świętymi aniołami, prawda? I ktoś się cieszy, że może być stróżem człowieka, a ktoś inny należy do chóru serafinów i prawda, goreje wielką miłością Pana Boga i cały czas śpiewa święty, święty, święty. Także nawet wracając do tego wątku anioła stróża, że żaden serafin tak nas nie zna, jak zna nas anioł stróż, bo on jest, prawda, z najniższego chóru, ale tak nas poznał przez to przebywanie z nami. Ja mam 59 lat, no to mój anioł stróż już dużo o mnie wie. Ale jak to jest? To faktycznie można powiedzieć, że anioł stróż zna nasze myśli? Czy to wnioskuje jakby po tym, co robimy, tak? Po jacy jesteśmy? No ja powiem tak, siostra mnie poprawi. Ale możemy się domyśleć, co kto myśli, prawda? Bo jest język ciała. Ktoś patrzy na zegarek, no wiadomo, że mu się dłuży, ziewa. Czyli no, a ponieważ anioł jest mega inteligentny, najmniej inteligentny anioł jest bardziej inteligentny od najbardziej inteligentnego człowieka, no to wiadomo, że może to zgadnąć. Ale jeżeli by znał nasze myśli, to byłby Duchem Świętym. Natomiast może poznać te myśli, które zamieniamy w modlitwę, bo inaczej ludzie głuchoniemi nie mieliby możliwości kontaktu z aniołem przez modlitwę. No bo jeżeli nie umieją mówić, no to jak mają się z nim skomunikować? Mhm. To ja nie poprawię, tylko dopowiem, że tak właśnie święty Tomasz z Akwinu o tym sporo pisał, jak to właśnie jest od tej strony takiej natury, bytu aniołów. Jak kiedy mój przyjaciel dowiedział się o tym, że aniołowie nie znają naszych wszystkich myśli, tylko czerpią wiedzę z tego, co zewnętrzne, to ponieważ jest grafikiem komputerowym, to zaczął swój dzień zaczynać od tego, że robił listę zadań dla anioła, którą sobie na pulpicie po prostu przyklejał i żeby anioł nie miał wątpliwości, do czego dzisiaj jest zaproszony, więc było wiadomo, o tej godzinie mamy spotkanie, o tej mam wysłać maila, o tej mam telefon, więc i wtedy anioł po prostu to widział. I w taki sposób też może działać, tak? A jeżeli anioł właśnie ma takie możliwości, to zły duch też na pewno. I to jest też, że nie ma pewnie dostępu do naszej duszy, do tego, co się w nas dzieje, do naszych myśli, ale może wnioskować również po zachowaniu, tak? No oczywiście, tak. Jeżeli, prawda, złodziej patrzy na pieniądze, to wiadomo, że za chwilę chce, żeby się stały jego własnością. To no, my w naszej inteligencji zgadujemy, co inni mają na myśli, o tak można powiedzieć, a tym bardziej aniołowie. Tutaj dotknęła pani tego tematu złych duchów. No to najczęstszy obraz człowieka to takiego, który siedzi. Po jednej stronie jest anioł stróż, a po drugiej specjalny duch, którego wysłał szatan, prawda, aby mu nadawał na drugie ucho. I no, Pan Jezus zresztą w tej modlitwie Ojcze Nasz, jak tam są dwie prośby, czyli dwie siódme, 30%, które dotyczy prośby o walce ze złem, nie wódź nas na pokuszenie, zbaw nas ode złego. Czyli no, nie da się żyć bez walki duchowej. Diabeł nie jest odesłany na inną planetę. On jest w stanie zwanym piekłem, ale piekło jest otwarte. Czyli jakby no zawsze mają dostęp do nas ziemian i to jest dla nas też próba, zasługiwanie, ale ponieważ uczestniczymy w zwycięstwie Chrystusa, no to należymy do zwycięzców, jeżeli chcemy. Ale czy to jest tak, że my zawsze możemy liczyć na tą pomoc anioła stróża, nawet jeżeli nie żyjemy w stanie łaski uświęcającej? I czy to jest tak, że jeżeli faktycznie popełniamy błędy, grzeszymy, to on się od nas oddala, czy jest cały czas blisko? To jest niesamowite w tym zadaniu, które anioł stróż przy nas spełnia, że po pierwsze nie trzeba być wierzącym, żeby mieć anioła, nie trzeba wierzyć w niego, nie trzeba być ochrzczonym. Każdy człowiek, każde życie ludzkie jest otoczone opieką aniołów i anioł nigdy się nami nie zniechęci. Kiedy już przyjął zadanie, żeby się nami, przyjął to zlecenie na nas, to nie będzie takiego naszego błędu, naszego grzechu, naszej jakiejś głupoty, którą zrobimy, że anioł przyjdzie do Pana Boga i powie, to jest beznadziejny przypadek, daj mi kogoś nowego, bo ja się z tego wypisuję, mam dość. Więc tutaj możemy być pewni, że nasz anioł stróż ani nie przejdzie na złą stronę, ani nas nie zostawi. Robi tyle, ile może. Nigdy nie przekroczy jakiejś granicy naszej wolności. Dlatego dopóki nie przejdziemy na taki etap współpracy z nim i większego zaangażowania w te relacje i potraktowania go właśnie poważnie, to będzie robił tyle, ile może. Z takich rzeczy może zewnętrznych, czy takich, które są dla niego dostępne, a które naszej woli w żaden sposób nie ograniczają. Ale kiedy go świadomie zaprosimy do współpracy i bardziej się na to otworzymy, właśnie też będziemy próbować wyłapywać jego głos, jego natchnienia, to będzie mógł dużo więcej. Mi się wydaje, że takie właśnie to, o czym siostra mówi, to, że właśnie można wyłapywać te natchnienia, czy mieć te namacalne przykłady, jakby odpowiedzi też swoich modlitw, to jest też coś, co umacnia bardzo naszą wiarę. Zdecydowanie, ale od tej wiary też zależy to, może inaczej. Bardzo ważna jest wiara w to, że anioł robi, co może w danym momencie. Mam wiele takich sytuacji z mojego życia, kiedy się zastanawiałam, o co chodzi, że przecież prosiłam mojego anioła, a sytuacja nie została spełniona tak, jakbym chciała. I wtedy zastanawiałam się właśnie, co jest nie tak, czy się niewyraźnie tutaj wypowiedziałam, czy trzeba było drukowanymi, czy na głos, czy jak. No chociażby taka bardzo prosta sytuacja, kiedy się przeprowadzałam z Konstancina do Warszawy i potrzebowałam tego samego dnia, kiedy przywiozłam rzeczy na miejsce, potrzebowałam szybko znaleźć zdjęcie do legitymacji, żeby kartę miejską wyrobić. Wszystko miałam w kartonach, więc poprosiłam anioła, żeby mi pomógł znaleźć to zdjęcie. Chwileczkę się wyciszyłam, skupiłam i już wiedziałam, gdzie mam podejść. Wsadziłam rękę w karton, wyciągam etui od fotografa, patrzę, a tam jest moje zdjęcie, ale sprzed kilku lat, zanim byłam w zgromadzeniu, mam na nim zafarbowane włosy, pasemka, makijaż, kolczyki. Mnie nie widać teraz, ale tak, my raczej w makijażu nie chodzimy. No stwierdziłam, no dobrze, to dziwne, bo miesiąc wcześniej robiłam świeże zdjęcia do szkoły, no i mój anioł chyba wiedział, że ja potrzebuję tych świeżych zdjęć, no ale się spieszyłam, więc wyrobiłam kartę z tym zdjęciem, ale się poważnie zastanawiałam, o co chodzi, dlaczego mi te dał, a nie te świeże. Wróciłam po kilku dniach do Konstancina i podeszła do mnie siostra, która zamieszkała w pokoju po mnie i mówi, że zostawiłam pewne rzeczy w szufladzie i tutaj w kopertę mi wsadziła to wszystko. Ja zaglądam do koperty, a tam są zdjęcia, których szukałam w Warszawie. Więc mój anioł, jak chcesz teraz, to masz takie. Na ten moment mogę ci dać tyle, że chcesz zdjęcie, proszę bardzo. Nie? Z Konstancina ci nie sprowadzę w 3 sekundy, więc wybieraj. Nie? Więc to jest kwestia wiary, zaufania, że mój anioł jest po mojej stronie. I ponieważ jest w stałym łączu z Panem Bogiem, wie lepiej i od Niego ma bezpośrednie dyspozycje i wie, co mi służy bardziej. Nawet jeśli mnie się wydaje, że powinno być tak i tak, to muszę zaufać, że on wie lepiej. No właśnie, tutaj siostra dotknęła tego bardzo takiej chyba kluczowej sprawy, czyli tej rozbieżności woli, tego, że mamy tą wolną wolę i bardzo często przez to wydaje się nam, że my wiemy lepiej i tak naprawdę to rodzi trochę też często taki żal, zawód, to co siostra mówiła, że nie dzieje się tak, jak ja chcę. I bardzo fajnie się mówi o aniołach i rozmawia się o tym, ale tak naprawdę, żeby słuchać tego wewnętrznego głosu, czy w ogóle zacząć wierzyć, to też chyba jest potrzebna taka decyzja i ta zgoda na wolę Pana Boga i też pogodzenie się z tym, co często pewnie też nie jest proste, że my jesteśmy stworzeniami i tak naprawdę mamy być narzędziem, czyli mamy pełnić tą wolę Pana Boga, a często chcemy pełnić swoją wolę i to jest mi się wydaje kluczowe i tego chyba się trzeba cały czas uczyć. List do Hebrajczyków mówi, że aniołowie są duchami przeznaczonymi do usług tym, którzy mają posiąść zbawienie. To może tak górnolotnie brzmi, ale mnie zawsze uderzało to, że oni są do naszych usług, ale usług dobrze rozumianych, bo ponieważ są w bliskim kontakcie z Panem Bogiem, to też wiedzą, co jest dla nas dobre. Prawda? Możemy prosić o rzeczy, które ostatecznie nie przyczynią się do naszego dobra. Dlatego takie poddanie swojego życia Panu Bogu i tym, którzy Go reprezentują przez swoje posłannictwo, czyli aniołom, no to jest gwarancja tego, że my jakoś się pogodzimy, prawda, z tym czy owym. Myślę, że też trzeba tutaj trochę czasu, jak człowiek dojrzewa do tego, bo na początku to jest bądź wola moja, ja mam takie plany, a potem ostatecznie człowiek stwierdza, że ten jego rozum też jest ułomny, że jak zaczyna mu ufać, to głupie rzeczy robi, że chce oddać tą swoją wolność, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, komuś, kto jest mądrzejszy, kto nas kocha, kto nas nie zawiedzie i nawet jeżeli pobłądzimy, to ze zła wyprowadzi dobro. Czyli to wymaga też takiej pewnej postawy wewnętrznej, która myślę tutaj jest kluczem do zrozumienia tego, bo aniołowie są do usług, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo trzeba też im dać czas, bo jak mówimy o cechach aniołów, anielska cierpliwość. Oni są cierpliwi w stosunku do nas, no ale my też bądźmy cierpliwi, prawda? Dajmy im szansę, żeby działali, ale też w tym określonym czasie, który oni wiedzą, jak te pewne rzeczy, sytuacje pokrzyżować, żeby tak, a inaczej się stało. No właśnie, ale jeżeli już tutaj też wcześniej też na samym początku wspominaliśmy o Piśmie Świętym, przecież chociażby z Apokalipsy tam nie wyłania się obraz takiego dobrego aniołka i to jest tak, że jest mu powierzone w ogóle aniołom bardzo poważne zadanie. Tutaj ksiądz mówił o armii Pana Boga. No właśnie, i czy oni też niosą nam wyłącznie tą miłość Pana Boga? Czy tam też nie jest tak, że to chodzi o sprawiedliwość? To jest w ogóle obszerny temat, jak rozumiemy sprawiedliwość, jak rozumiemy miłość Pana Boga. No właśnie. Dla mnie aniołowie, Bóg jest miłością, kropka. I to jest po prostu imię Boga, to jest Jego istota i On się w ten sposób przedstawia. I poza tą miłością po prostu nic więcej się nie liczy. I ja przez ten pryzmat na Boga patrzę i taki mam Jego obraz w sobie, taki noszę. I ta sprawiedliwość też się w tej miłości mieści. Sprawiedliwość, która jest miłosierdziem, która od samych początków, od pierwszych kart Pisma Świętego, kiedy spojrzymy na Księgę Rodzaju i nasz język nas bardzo wiąże z pewnym obrazem Boga karzącego, mściwego, może nawet jakiegoś złośliwego czasem, a nawet gdyby popatrzeć tylko na jedną scenę tych cherubów, którzy stanęli na straży raju. Tam czytamy w Piśmie Świętym, że oni stanęli na straży drogi do drzewa życia. Bóg nie chciał, żeby pierwsi ludzie spożyli owoc z drzewa życia, żeby nie utrwalili stanu, do którego się doprowadzili, zrywając owoc z drzewa poznania dobra i zła. W tym momencie śmierć jest dla nas błogosławieństwem, bo przerywa naszą mękę, nasz trud i przenosi nas do innego życia, na kolejny etap. Akt tego, co nazywamy wypędzeniem z raju, był aktem miłosierdzia. Więc jest wiele takich scen, momentów w Piśmie Świętym, które właśnie mamy gdzieś zakodowany taki obraz Boga takiego bardzo groźnego. Oczywiście nie neguję tego, że będzie sąd, tak? O tym jest mowa jak najbardziej, tylko wszystko zależy od tego, komu my się powierzamy na ten sąd. Czy Bogu, który jest miłością, czy tylko Bogu, który jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, zło karze. Aniołowie są posłańcami od kochającego Boga. Patrzą na nas jak zakochany na zakochaną. Oczu nie mogą od nas oderwać. Każdy anioł ma dwie twarze. Jedną zwróconą w stronę Pana Boga, którego uwielbia i kontempluje, i drugą stronę człowieka, na którego spogląda z miłością, nie jak olimpijscy bogowie na udręczonych ludzi z góry, czyli właśnie, ale w taki sposób. Natomiast o aniele sprawiedliwości jest mowa w Piśmie Świętym. Nieraz trzeba też jakoś, nie wiem, ja jako ksiądz, nie wiem, kaznodzieja, to nieraz mówię mocno, że za nasze uczynki odpowiemy, bo no, niektórych ludzi musi to dopiero ruszyć, prawda, że ci, co oszukują, kradną samochody, prawda, krzywdzą innych ludzi, to żeby to sumienie się w nich ruszyło i dopiero potem wiedzą, że gdzie mogą z tym przyjść, ale też jest ważne zadośćuczynienie. Także jak święty Michał jest przedstawiany z wagą, to na niektórych ludzi to działa, zanim są jakby takie też etapy poznawania Pana Boga. Prawda, najpierw poznaje się Go jako ten, który jest, potem, że jest wszechmogący, bo coś może coś zrobić, czego ludzie nie zrobią. Potem, że jest sprawiedliwy, potem, że jest mądry. I to poznanie Pana Boga, które jest miłością, jest, no, można powiedzieć, szczytem. Ale jeżeli ktoś to odkryje, to jego się życie całkowicie przemienia. Odkryje w sensie doświadczenia i oddychania tym tak na co dzień. To nie, no, robi dobro, bo kocha, bo kocha. I teraz tak jeszcze po jednym zdaniu, bo została nam minuta na sam koniec. Co tak naprawdę jest kluczem do tej relacji, dobrej relacji z aniołem stróżem, zacznę od siostry. Gdybym tak miała z czymś zostawić nas, to tak jak każda relacja taka głębsza, wymaga decyzji. Wymaga decyzji, to teraz ksiądz. Tak. Według mnie kluczem jest wiara i wejście w klimat modlitwy. bo wtedy nie pływamy w tych obszarach new age'owskich, ezoterycznych, prawda, bo każda wróżka może nam trzy karty anioła wyciągnąć, ale wtedy jesteśmy dobrze usytuowani i to nam pomaga. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję za uwagę. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj siostra Maria Druch oraz ksiądz Piotr Prusakiewicz, a ja zapraszam teraz do wysłuchania piosenki siostry Marii Aniele Lotniku. Dziękuję. Lotniku, mój chmur przewodniku, ty strzeż moich myśli, gdy moc mi się przyśni, lecz dodaj odwagi, gdy w niebo mnie wzywa pragnienie szczęścia i miłość jedyna. Spojrzeń strażniku, ty kieruj me oczy na to, co jednoczy. Od złudzeń zachowaj, oddalaj pokusy, a prowadź do prawdy wolności mej duszy. Dla Boga rybaku, ty prowadź na głębie, gdzie Pana uwielbię, lecz trzymaj mnie w sieci, nie puszczaj nawet, gdy sam o to proszę, bo w głowie mam zamęt. Autopromocja. Charyzmatyczny artysta, genialny kompozytor i producent, ambitny poeta, wszechstronny instrumentalista. Jego śpiew można rozpoznać natychmiast. Słowem, legenda.